Autopromocja. Jest uznanym językoznawcą, mistrzem retoryki i erystyki, a także wybitnym mówcą. I właściwie można by uznać, że jest też człowiekiem spełnionym, gdyby nie pewne pragnienie. Bardzo bym chciał być wielkim, a nawet niewielkim kompozytorem, no ale na niczym grać nawet, a i śpiewam lekko fałszując. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie profesor Jerzy Bralczyk. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 2 listopada, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po raz 15 szefowie rządów i ministrowie Polski i Niemiec rozmawiali o najpilniejszych sprawach. Poseł Marek Jakubiak odchodzi z Kukiz 15, jak tłumaczył, uprzedza ruch lidera ugrupowania. Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ciężkiej pracy koni dorożkarskich podczas upałów. Polska i Niemcy muszą pracować nad wzmocnieniem Unii Europejskiej zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, mówił podczas wspólnej konferencji z Angelą Merkel premier Mateusz Morawiecki. W Warszawie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Do stolicy przyjechała większość niemieckich ministrów z kanclerz Merkel na czele. Szef polskiego rządu podkreślał podobne stanowisko w kwestii aneksji Krymu przez Rosję. Podkreślamy, jak ważne jest utrzymanie stabilnej sytuacji na Ukrainie i też ważne jest to w kontekście Nord Stream 2, o którym wspomnieliśmy, czyli gazociąg północny, który no niestety może wypchnąć tranzyt gazu przez Ukrainę, który jest swojego rodzaju również gwarancją przynajmniej względnego pokoju w tej części Ukrainy, gdzie jest ten pokój cały czas. Angela Merkel mówiła z kolei, że Berlin i Warszawa są za utrzymaniem dobrych stosunków z Wielką Brytanią po jej wyjściu z Unii Europejskiej. Kanclerz podkreśliła, że i Niemcy, i Polska mają z nią wiele związków. Stąd polskie i niemieckie pragnienie znalezienia uporządkowanej procedury w ramach Brexitu oznacza to, że potrzebujemy umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii i uregulowania przyszłych stosunków między Unią a Wielką Brytanią. Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe odbyły się po raz 15. Organizowane są naprzemiennie w Polsce i Niemczech, ostatnio w 2016 roku w Berlinie. 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Poznański sąd skazał 3 młodych mężczyzn, w tym 2 braci. Do tragedii doszło w lutym zeszłego roku pod Sierakowem w Wielkopolsce. Ofiarą był 26-latek. Konflikt między braćmi D a zamordowanym Patrykiem R trwał od 2016 roku. Jego kulminacją było wybicie szyb w domu braci przez Patryka R właśnie. Nie zapłacił im za straty. Razem z Piotrem D zadali mu przynajmniej 23 ciosy. Oskarżeni próbowali tłumaczyć swoje zachowanie, twierdząc, że dokonali tak okrutnej zbrodni dlatego, że obawiali się Patryka Rybarskiego, że chcieli sami wymierzyć sprawiedliwość. Nie ma i nie może być przyzwolenia na jakiekolwiek akty samosądu. Uzasadniała sędzia Dorota Biernikowicz. Sąd nie miał wątpliwości, że sprawcy działali z bezpośrednim zamiarem zabicia Patryka R. Mecenas Piotr Bogacz, reprezentujący rodzinę ofiary, mówi krótko. Nic panu Patrykowi nie zwróci życia, niemniej jednak kara jest sprawiedliwa. Oprócz kary 25 lat więzienia sąd zasądził zadośćuczynienie dla matki i babci Patryka R. To w sumie około 200 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Przypuszczam, że będzie wniesiona apelacja, ponieważ decyzję w tym przedmiocie musi podjąć mój klient. Powiedział po wyroku obrońca jednego ze skazanych, Tytus Jęcz. Michał Jędrkowiak, Radio Poznań. Marek Jakubiak odchodzi z Kukiz 15. Swoją decyzję tłumaczy planowanym głosowaniem nad wyrzuceniem go z formacji. Nie chciał też stawiać kolegów z ugrupowania w trudnej sytuacji. Kilku posłów, przyjaciół moich z Kukiz 15 dzwoniło, że Paweł Kukiz oczekuje od nich lojalności w głosowaniu nad wyrzuceniem mnie z klubu. Z klubu, przypomnę, który sam budowałem również, współbudowałem. Otóż ja absolutnie jestem zdania, że ruch Kukiz 15 nie może istnieć bez Pawła Kukiza. Natomiast sytuacja, kiedy stawia się moich przyjaciół w takiej niezręczności i stawia ich się w takiej sytuacji, kiedy muszą wybrać pomiędzy mną a Pawłem Kukizem, to jest zwykłe łamanie kręgosłupów, niegodziwe w polityce. Jakubiek był wiceszefem klubu poselskiego Kukiz 15 i jest wiceszefem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT. W wyborach samorządowych kandydował na prezydenta Warszawy. Jest śledztwo w sprawie działania na szkodę interesu publicznego przez urzędników krakowskiego magistratu. Prokuratura wszczęła je pod kątem niedopełnienia obowiązków w związku ze zmuszaniem koni dorożkarskich do pracy w największe upały. Zawiadomienie złożyło Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt. Śledztwo dotyczy okresu od 21 czerwca do 23 września. Zdaniem obrońców praw zwierząt w Krakowie w pełnym słońcu dochodziło wówczas do 50 stopni Celsjusza, a urzędnicy mimo próśb i apeli nie wprowadzili realnych ograniczeń w pracy koni wożących turystów. Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt zawiadomienie o możliwości złamania ustawy o ochronie zwierząt złożyło w sierpniu. Jednym z elementów śledztwa ma być upadek konia pod Wawelem, do którego doszło w ubiegłym miesiącu. Zwierzęciu przyszli z pomocą przypadkowi przechodnie. Koń powrócił do pracy tego samego dnia. Stowarzyszenie domaga się wprowadzenia całkowitego zakazu wykorzystywania koni do ciągnięcia dorożek z turystami. Podobne regulacje wprowadzono m.in. w Barcelonie oraz w Rzymie. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. 7 goli padło na dobry początek 14. kolejki Lotto Ekstraklasy. 5 z nich padło dziś w Gdyni, gdzie Arka przegrała 2-3 z Pogonią Szczecin. Portowcy przegrywali do przerwy 1-2, ale w drugiej połowie mieli swoje zabójcze 7 minut. Wtedy to gole strzelali Spas Delew i Adam Buksa. Ten mecz był bardzo szalony i wciąż nie mogę uwierzyć, że ten mecz wygraliśmy. Uważam, że zasłużyliśmy na to. Pokazaliśmy niesamowity charakter, hard ducha. Wiedzieliśmy w przerwie, że nie graliśmy źle w pierwszej połowie. Popełniliśmy w sumie dwa proste błędy, ale utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy sobie sytuację i czuliśmy, że sytuacje przyjdą w drugiej połowie. Możemy ten mecz ciągle wygrać, dlatego pełni optymizmu wróciliśmy na tą drugą połowę. Okazało się, że wjeżdżamy z Gdyni 3 punktami. W drugim meczu Piast wygrał u siebie z Wisłą Kraków 2-0, a to zwycięstwo wywindowało piłkarzy Waldemara Fornalika na drugie miejsce w tabeli. Za granicą Napoli wygrało 5-1 z Empoli. 83 minuty w barwach gospodarzy rozegrał Piotr Zieliński, a spotkanie dokończył za niego Arkadiusz Milik i jeszcze zdążył strzelić 4. gola. To w Serie A. W Bundeslidze wygrana Eintrachtu 3-0 ze Stuttgartem, a w Ligę PSG pokonało 2-1 Lille po golach Kyliana Mbappé i Neymara. Mistrz Francji jeszcze w tym sezonie nie przegrał. Kolejne futbolowe emocje już w nocy, chociaż może należałoby powiedzieć amp futbolowe. Nasza reprezentacja zagra o półfinał Mistrzostw Świata z Angolą. Awans do ćwierćfinału biało-czerwoni wywalczyli, wygrywając 2-0 z Haiti, a dubletem popisał się Bartosz Łastowski. Indywidualności mieli naprawdę duże. Po naszych stałych momentach gry poprowadzali najgroźniejsze akcje. Na szczęście zagraliśmy bardzo konsekwentnie, twardo. Udało nam się strzelić 2 bramki. Jesteśmy w ćwierćfinale po prostu. Pracowaliśmy na to cały rok, od końca Mistrzostw Europy walczymy o półfinał. No, nic tam nie zostało. W Budapeszcie dzisiaj bardzo przyjemna dla reprezentacji Polski gala Europejskiej Federacji Piłki Siatkowej. Bartosz Kurek został wybrany najlepszym siatkarzem Europy w 2018 roku. Z kolei nagrodę dla najlepszego trenera roku otrzymał szkoleniowiec reprezentacji Polski Vital Heinen. Ale kiedy broni się tytułu Mistrzów Świata w takim stylu, to chyba nie ma się co dziwić. A skoro o siatkówce mowa, to w Plus-Lidze Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała za ZS-em Indykpolem Olsztyn 3-1, a u pań Enea PPTS Piła przegrała z Grotem Budowlanymi Łódź 1-3. Trwa Falstad Anwilu Włocławek w polskiej lidze koszykówki. Mistrz Polski przegrał po raz trzeci w sezonie, tym razem 80-81 ze Spójnią Stargard. W drugim piątkowym spotkaniu Polfarma Starogard Gdański pokonała AZS Koszalin 99-84. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju sporo chmur i deszcz, więcej słońca jedynie na północy i zachodzie. Na termometrach 10 stopni w Koszalinie, Olsztynie i Warszawie, 13 w Katowicach, 14 w Krakowie i Lublinie, 18 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ciszy wyborczej będzie głośno o języku. Profesor Katarzyna Kłosińska w każdy piątek pomaga nam mówić pięknie po polsku. Teraz dodatkowo spotka się ze słuchaczami w sobotę 3 listopada, kilka minut po 9. Liczymy na Państwa udział w audycji. Proszę pisać i pytać już teraz. Nasz adres popolsku@polskieradio.pl. A w czasie spotkania będzie czynny nasz telefon. W imieniu pani profesor obiecuję również językowe ciekawostki związane ze świętem niepodległości. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwielbiana przez publiczność Warszawska Orkiestra Sentymentalna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Specjalny koncert z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. A jak niepodległość, to i pieśni, jak całować, to ułana, żołnierskie tango i wiele więcej. Warszawska Orkiestra Sentymentalna i muzyka z ich nowej płyty Płyń Wisełko już 7 listopada o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika nie spieszymy się dziś. Nie wybieramy tylko i wyłącznie nowości w wyścigu po te nowości właśnie, tylko wspominamy i kończymy ten dzień taką właśnie muzyką, jaką wybrałem dla Państwa do samej północy. Zapraszamy. Pełnym rozmysłem. Dzisiaj nie jesteśmy ofensywni. Dzisiaj może jesteśmy nawet defensywni. Tak jak i defensywna, i piękna. Przede wszystkim piękna była ta płyta. Wciąż jest. Within the realm of a dying sun. W królestwie umierającego słońca. Dead Can Dance i Wentful na początek. Show me mirando 5 lat od tej płyty. Moizm. Tomek Makowiecki i Na szlaku nocnych niedopałków. Panie Tomaszu, no wypadałoby już zdecydowanie czymś się nowym z nami podzielić. Następny utwór, to 18 minut po 23 teraz, następny utwór na pewno nigdy nie był wcześniej grany w ofensywie i myślę sobie, że przez tych 21 lat nigdy też nie był prezentowany przeze mnie w jakiejkolwiek innej audycji, chociaż to absolutna klasyka i rocka i radia. I tak sobie pomyślałem, że dziś, właśnie w ten dzień, kiedy on się kończy, powinien ten utwór pięknie przez radio Państwu zagrać. No to spróbujmy. Ileż to piosenek przez te wszystkie długie lata zostało napisanych, stworzonych z myślą o, albo inaczej może, z tematem głównym, z przemijaniem. Dust in the Wind, Kansas. No i wiele, wiele, wiele lat później, całkiem niedawno, tutaj w Polsce, fragment takiego albumu. Pachnie trochę jak śmierć. Żeby tak zupełnie nie odbiegać od świata nowości, od tych płyt, które ukazały się tu i teraz, czy wciąż się ukazują, no to Eforevo z płyty dwubiegunowa, przed chwilą Nie umiem tańczyć. A teraz jestem ciekawy, czy Państwo poznają głos tego, który będzie rymował, a myślę, że tak. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę, idąc spokojnie ulicami toczy. Wojna z myślami, sam na sam, samym sobą. Dzień rozmyty pod stopami nadaje we wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami zlite życie. Klatka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak liker nicze. Kroki płytami, jakby miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakby między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, poszukiwanie gwiazd, zanim horyzont przywitam je wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham uczyć się od lat tak samo późne wieczory.

Nasza pierwsza obsesyjna płyta z 2007 roku, Phantom Taxi Ride pod numerem 11. Nie ma już tego zespołu, są tylko niektóre nagrania, między innymi ten utrwalony już na zawsze na tym albumie Pamiątce. 1 lutego 2008 roku, czyli ponad 10 lat już ma to nagranie. Ta sesja się odbyła tutaj, oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Krzysztof Rychard, Rafał Ptaszyński, Andrzej Pieszak i Darek Gosk. W takim składzie właśnie zespół Phantom Taxi Ride wystąpił. Wspomnieniami, no ale winien jestem, tak mi się wydaje, zwłaszcza w tej audycji Państwu, taką krótką relację z koncertu, na którym byłem przedwczoraj. Tak sobie myślałem podczas tego występu, że to już chyba taka tradycja i to już tak pozostanie, że te najlepsze występy będą z publicznością, która siedzi na miejscach. Niespecjalnie jakoś wiwatuje czy okrzykuje artystę. Są tylko oklaski po każdej następnej piosence i właściwie później najgłośniejsze brawa słychać przed bisami, żeby artystów i cały zespół jeszcze raz na tę scenę wywołać i żeby poprosić o jeszcze coś. I większość tego występu wydała mi się i niezwykle ładna, i niezwykle ulotna. Oczywiście w głównej roli Cortés. Że to nie szkodzi i mów mi, że jesteś moja, wybaczaj, kiedy nie wracam, nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję, tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrócił w ziemię, jak stare drzewa. Thank you. tylko zaczekaj. Teatr Roma w Warszawie. Wszystkie miejsca oczywiście zajęte. Publiczność słuchająca poszczególnych piosenek. I tylko jeden element nie pasował mi do tej naprawdę ładnej i chwilami, tak jak mówiłem wcześniej, ulotnej całości, że gdyby jeszcze zespół zagrał, Cortez by zaśpiewał tak z 5 piosenek, 6, to miałbym wrażenie, że oni naprawdę chcą zagrać cały swój dotychczasowy repertuar, a przecież nie musieli tego absolutnie robić. Trochę za długo. Gdyby wszystko trwało 5 piosenek krócej, byłoby idealnie. A i tak było bardzo dobrze. Stare drzewa. Tu przyznam szczerze, że trochę się zdziwiłem, że podczas koncertu zespół nie gra pełnej wersji tego utworu, tylko wersję skróconą. No ale i tak większość utworów była zagrana w ten sposób, że najpierw było wszystko odśpiewane, tak jak to wszyscy znamy, jeśli chodzi o tekst, a później często gęsto zaczynały się te partie instrumentalne i improwizowane. No i właśnie być może dlatego odniosłem wrażenie, że to taka ulotna dosyć całość. Ale i tak ukłony za ten występ. Krócej na przyszłość, krócej. Jutro w audycji Myśliwiecka 357 między 17 a 19 ten głos, który teraz zaśpiewa, jutro będzie mówił i to dużo. Gdybyś był, a nie bywał, thank you. jutro druga część opowieści o utworach, w ogóle o całej płycie Basta, no i o niej też. Katarzyna Nosowska, zapraszam bardzo serdecznie, tu z zespołem Hej oczywiście byłabym. No to jeszcze dzisiaj finał, a właśnie tak, tak jak się kończy płyta Closer zespołu Joy Division Decades. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Pa, pa. Watch from the wings as the seas were replaying. We saw ourselves now as we never had seen. Betrayal of the drama, degeneration. The sorrows we suffered have never.